الفصل الثالث درم فصل دا عبد الله ابن جعفر رضی اللہ عنہ نے روایت تے دے فرمائے وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمين ويمړی ته دا تلخین کوي دا جعفر عبد الله ابن جعفر ابن ابي طالب القرشي الهاشمي د خپل مور اسماء بنت عميس نه پیدا شو په حبشه کې ادا اول معشوم دی ولید فی الاسلام او د الله د حبیب نا حدیث یاد کړي وای دا به انتها سخیو اډیر پاک دا منو د ته به بحر الجود وی س یعنی د سخا سمندرو علماء لیکلي لم یکن فی الاسلام اسخا منه په اسلام کې د دن لوی سخینه تیر شوه عدد ډیر مشهور واقعات دي وېد ته به قطب السخاوي سبيوي قطب السخا د په مدینه منوره کې فاتیاي ما هجری کې وفات دی او داتیا او کالو چا ویلي د سلورني مشکر کالو ابان ابن عثمان رضی الله عنه په جنازه کړي د امیر د مدینه وید الله حبیبی مړکویدن کو تدا تلخینو کوي لا اله الا الله الحلیم الکریم سبحان الله رب العرش العظیم الحمد لله رب العالمین قال یا رسول الله کیف الاحیا جوندو لکدا تلخینو کو قال الله حبیبی اجود اجود ویل خدیر خدی ډیر خدی رواه ابن ماجه او حدیث سندن علماء لیکلی ضعیف دی دا ابو هرره رضی الله عنه نو روایت ته دی فرمای او رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی المیت منه تحضره الملائکه ملائک ورته حاضری کی در رحمت یا ملائک د عذاب او دا ملائک اعوان د ملک الموت دی ځکه قران کې دری قسمه نسبتونه او احادیثو کې مراغلی کله وی الله وفات کول کای کله ملک الموت یادای کله ملائک یادای نو الله ته نسبت په دې اعتبار کېږي چې مالک دی ملک الموت دی خبری زموار اللہ گرزولے ادا غدلان دی ډیر اعوان دی فیدا کان الرجل صالحن کلشی ویدا سڑے نیک قالو ندا ملائک ورتوائی دی روح توائی روز ایتو هن نفس طیباہ روز اے روح پاک کانت فی الجسد طیب چو پا بدن پاک کی روز اخروجی حمیدہ روز ستاستائی نکڑی شمیدہ گورا داد دی دلیل لے چی روح جسم لطویف دے اپا دخول خروج او سعود او نزول باندې د دې وصف کیږي ادا د اوصاف د جسم نه دی حمیده ای محموده او زیر واخلا وبشری بروح و ریحان بروح نه فراحت او رحمت سرا و ریحان او پرزق او خوشبو ای سرا او پرف سر غیر غضبان چی اغا غسن دے رب تا تا غسن دے فلا تزالو یقالو لها ذالک همیشه وی چې دا ورته ویل کی حتا تخرج تر دې چې روزي ثم يعرج بها الى السماء بیا اوخی جولشی دا اسمان تا فیفتح لها ندیلا کلا اکلیشی دروازی دا اسمان پس دا دین چاید کلاوی دو طلبو کی فیقالو من هادا ملائک ویلش وی دا سوک دے فیقولون فلان و افلانے دے فیقالو ویلشی مرحبا من نفس طیبا مرحبا اجی ها بس نو قلت الفاظ پاتش بالخير لنو فلا تزال يقال لها ذلك امیشوی چوی لکی گی ورتدا تردی حتی تخرج روزی ثم یورج بها الى السماء بی آسمان تو خوی جولش نک فَيُفْتَحُ لَهَا صحیح دی کنا اسی دا رکاوٹ جو کولک نکولاو کریشی در پار درواز فیقالو منا دا فیقلون فلان فیقالو مرحبن بالنفس مرحبن بالنفس طیبا کانت فی الجسد طیب مرحبا دی پروح پاک چه داو پا بدن پاک کیب او نفس و روح دا اهل علمو پا نیزیو شده او دخولی حمیده وردن نشه چه استاستای نکڑشوی و بشری بروح و ریحان او زیر والا پراحت و رحمت و پرزق و خوشبویی زکا در ریحان رزقم تاوی او خوشبویی تموی ورب غیر غضبان او پرف سره چې غسن نه فلا تزال یقال لها ذلك میشی چې دا ورته ویل کی حتا تنتهی للسماء التي تردی چور سیږي اسمان غیتا فیها الله چې پاغي کې کمایلی خو بجار پشان هی الله دې فَإِذَا كَانَ الرَّجُلُ كَلَچِوِ سَڑِ أَسُّو بَدَوْ نَاكَارَ نُو قَالَ دَتَدَا مَلَكُوَي اُخْرُجِ رَوْزَائِيَتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَ اے نفس گندا کانت فِي الْجَسَدِ الْخَبِيث چُوپَ بَدَن گَنْدَكِ اُخْرُجِ زَمِيمَهَ وَبْشِرِ بِحَمِيمٍ وَغَسَّاقٍ روز چستا مزمت ویل شوی او زیر والا پا گرمو بو و غصاکو پا وینوزو و آخر من شکلی هی ازواج او نور د دی غنتی عذابو ندی جوڑی جوڑی فما تزال و میشوی یقالو لها ذالک داورتا که ویلکی حتی تخرج روزی سما یعرج بها الاسما بی آسمان تا ور اخی جولشی فیفتح لها ری طلب د کلاوی دو او کی فیقال من هذا فیقال فلان فیقال لا مرحبا بالنفس الخبیثا ویندی مرحبا پد نفس او روح گندا کانت فی الجسد الخبیث چوپ گندا بدن کی ارجعی ذمیما واپس چ مزمت دی ویلے شویرے فینھا لا تفتح لك ابواب السما تا دا پار دا اسمان دروازی نشی کلاوی دے فطر سلو من السما نرا خوش اکڑیشی دا اسمان نا ثم تصویرو الالقبر ابیا قبر تورو گرزی ثم تصویرو الالقبر رواه ابن ماجا پا کتاب الزہد کی بیسناد صحیح حسرا او علامو بیوی سری پا زواید کیوی اسنادو صحیحن ادغشان ابن علام البانیم وی بیسانا دین حسنن اگر دام ددی دلیل چی روح کم زیلا واپس بیارا گئی قبر تا اعاده د روح سو شو. دا ګوره مختلف روایت ځینی وخت په یو باب کې سړی لټای او هغه نه اخذ د مسائلو کوي. نو فطور سالا من السماء ثم تصویر الى القبر رولی گلی شی دا برن را خوشکڑی شی او بیا لاړ شی قبر تا. رواه ابن ماجا وعنهو ددغ صحابی دا روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی دی اذا خرجت روح المومن کل چوزی روح دا مومن تلقاها ملکان نملاو شی ورسرد و ملائک یسعدانی ہی اده برخی جئی. قال حماد راوی وی فذاک فاذو کرا من فی بریحا وی ذکر کری شوی دی داغ خوشبوئی د بوی د دنا یا فذکرا دا اللہ حبیب ذکر کری یا صحابی ذکر کری چی ابو حریر رضی اللہ عنہ دے من فی بریحا د خوشبوئی د بوی د دنا و ذکر المسکا و ذکر او کو د مشکو انبرو. قال ويقول اهل السماء اسمان والوي روح طيبه جاءت من قبل الارض يره ډېر خوله بوي دي چې د زمکه ناراضي دي روح کې دومره کمالي صلى الله وي رحم او کرم دي ود الله صلى الله عليه وعلى جسد كنت شي وت تعمريني چتا غابات کړو وای پتا دی د الله رحم وی او په بدن کون تی تا مورینی چې وی چتا غابات کړو فینتل به الى ربه نبوت لشی د خپل رب تا ثم یقولو بعربی کریم وینتلقو به الى اخر الاجل بو زید د اخر د نیټه پورې وای دی د کې د دی ال اخر الاجل نش مراد دی. نو باز وای المراد بالاجل هنا مدت البرزخ مراد سی مدت برزخ نا د غزیل بو زی چې د قیامت پورې د لاغه تیار کړی شوی. سلامت وی بی وی وی ده هر یو کس ده پار دونی تیری ثم قدوا اجلا و اجل مسمن عنده اباز علماء ده وی بوزی روح ده مومن صدرت المنتحات اروح ده کافر سی جین تا نوی ده منتحا ده اجل او یو دریم قول علماء او دام ذکر کړي الاخر لجل مراد د دنیا ختمی دلی دینا مراد سدی د دنیا ختمی دلی. قال اد الله حبیب ان الكافر کافر اذا خرجت روحه شدد روح روزی. قال حماد حماد راوی وی وذکر من نتنها الله پیغمبر د بدبوئی ذکر کړي وا. و ذکر لعنن او د لعنت ذکر ایم کړه او سره د بدبوئی نه. و یقول اهل السما اسمان وال وی روح خبيثه و اذا روح د ګند جات من قبل الارض چراغ د طرف د مکینه فيقال ویل شین تلقو به الى اخر الاجل بو زیده دا غاخر د نیټه پوری. وای ابو هرره رضی الله عنه فرد رسول الله صلی الله علیه وسلم وای دا الله حبیب چې دا حدیث بیانولو نو واپس کو ریت وطن بفتح الراء و اسکان الیا وای دا نری غونتی جامې ته یو نری جامه ټوکړه واغې دا سی پوزي تراړه واپس کر رسول الله صلی الله علیه وسلم ریت وطن یو نرای غون ته کپڑا کان تلې جی پای ویلان فيه پوز مبارک تها کلا دارنگی. او ابو هرره رضی الله عنه جامر واغستا او په پوز باندې کې خوا. رواه مسلم وعنه دغه صحابي روایت دی فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم فرمایلی اذا حضر المؤمن کله چې را حاضر کړي شي مرگ مؤمن تا اے د مؤمن د مرگ و خراغه اتت ملائکۃ الرحمه نوراشی ملائک د رحمت بے حریرتن بے دعا اے دا جنتی ریخم و سپن کپڑاوی فیقولونا ندا ملائک ورتوائی دا ملائک دی روح د مؤمن توي اخرجي راضيه روزا الله د تا ناراضي دي مرضيان عنك راضيه عين الله ته د الله ناراضي او مرضيان عن الله د تا ناراضي کړي شوي دي اپا بازی نسخو کی دا مردویتن سر تارا غلینا رادویتن مردویتن عنکا لکن سعی شریف کیم لفظ دا مردویتن فزی مردویتن را غلی الى روح اللہ دا اللہ رحمت و راحت و ریحان و رزق و خوشبویوتا او دا سی رب تا چی غیر غضبان غیر غضبان آغا غسن دے فتخرجن روزی کاتی بریح المس پشاند دیر مزیدار بوید مشکو حتی انہو لیناویلو بعضهم بعضن باز ملائکی دی زد و جن باز نالی حتی آتو بیه ابواب السمال آسمان دروازو تیرا ولی ويقولون ان ذا ملائك وي دا سخ كل بوي ما تبا هذه الريح التي جاءتكم ويسد دا كل بوي چراغ تاسو ته زمکنا فياتون به ارواح المؤمنين نرا ولي دي روح نو ذ مؤمنان تا فلهم اشد فرحا به من احدكم بغائبه ویدا روحونا ډیر زیات خوشحالی گی پدبانے لکتاسو کی او کس غائب وی او یقدمو علیه اے دا سفر نا دا چا بچے راغے دا چا پلار راغے دا چا رشتدار راغے سمر خوشحال دا روحونا دمر خوشحال شی فیسألونہو تپوستی کئی مادا فعل فلان یوی فلانی اسے کارو شو سنگو فیقولون بیادا روحونا پخبل منس کیوں وی ویرا پری گی زی لکستر راغ لے دے پری زی دے او مستدرک حاکم کی داسی دی پری گی زی حتی استریحا چی دید دنیا دستڑی والی نلک پارام شیب فَإِنَّهُ كَانَ فِي غَمِّ الدُّنْيَا دید دنیا پا غمونو کیو علا ترو سے راحتی اومن دو خپورا لا دمشوه نده نچکل پا دغشی وی فلانه وی خد ما تا خو مرشوه اما تا کو دل تتاسولا نده راغلے فَيَقُولُ نَدَي وی قَدْ ذُهِبَ بِهِ لَا أُمِّهِ الْحَاوِيَا آبا جهنم تبوت لده شوه قد زهب به الى امي الهاويه چې موږ سره نظر راغله ناغه بخپل سره دې هاويه تلاړي جهنم تا. نګور با قاعده ته پوښونه کوي دی او بلنا راجم کیږي وان الكافر او كافر اذا احتزر كلچ غت زن کدن حاضر کړي شي اتته ملائکه العذاب راشي ورته ملائک د عذاب بمسحن هټاټ زیګونتي اپو خوا بلمشه اپو خوا غپوانه شړای مو یاد دي اي بچی چل کول فَيَقُولُونَ نُمَلَائِكْ وَرْتَوَائِ اُخْرُجِي سَاخِتْوَةً مَسْخُوتًا عَلَيْكِ رَوْزَا چِتَمْ غُسَاو خَفَي او تابانِ غَزَبَو قَهَرْ كَرِ شَوِدِ دَا اللَّهِ عَزَاب دَا اللَّهِ عَزَّ وَجَلْتَ فَتَخْرُجُنْ رَوْذِي كَانْتَ نِرِيهِ جِفَتٍ لَكَ دَيْر بَدْ بُوِدَار بُوِد مُرُدَارِ تردی چراوری دے دیلا باب الارضوی دروازی دزمکی دفعی کولون ملائکو ایمانتن هذی الریح یا حتایاتو نبیهی ارواح الکفار وی داسن آکار بوینے تردی چراوری دے دے اغروحن دکافر تا رواح احمد والنسائیو رحمهم اللہ او حدیث سندن صحیح دے دبرا ابن عازب رضی اللہ عنہ روایت تے فرمائی ویوتیو مونگ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرا فی جنازت رجل من الانسوار پیو جنازت یو سڑی کی دا انسوارنا بقیح تلاڑو فانتہینا الالقبر رسید من قبرتا ولما يلحد دا یاد الحدن دے یاد لحدن دے یاد لحدن دے دا منع پشان ولما او تروس پوری ولما يلحد تروس لامڑے پلحت کڑے شوینو نکینا سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجلسنا حولہو مونگم تیگیر چاپی رکینا سو کاننا علا روش نتویر تبا ویگنی زمونگ پسرونو مارغان ناستو اے اچھا حرکت نکولو نی خبر کولی زکاغ خلق د پیغمبر علیہ السلام د مجلس پا آدابو پویدل اے کینا ستل چپا دبناک دیو جن مولانا محمد سنجان شه رحمت الله علیه به شکر با دی پیغمبر په دور کې نه یو نو مخلص هم بال دا نستر کې سنبال لی نو کاغه مجلس کې مناخري پیخي کوله ای بدا فرمایل چې کجریا غ وخت کې وي چې په کوم منافقانو کې وي زموږ نمونه لیکلې وي ادب عاجزی سره کې ناستلې وفی یده او پلاس مبارک د الله د حبیب کی یو لرګیو هیو تیلې غنتو خسنې تیلې غنتو د الله د حبیب صلی الله علیه وسلم پلاس کی لرګیو یان کو تو به هغه باندې د زمکه کې کنستل کول فرفارا سو سر مبارک پور تک فقال وی فرمایل استعیذ بالله من عذاب القبر غور دا د متفکر حال وی پیغمبر علیہ السلام سوچ کول د اخرت او برزخ تیلې راشي سکول مکه کې وال تاسو ګورئ پای سمجھدار خلق تیلې وای س سوچ کوي ال پیغمبر سوچ کوټول د دین او د قبر او اخرت او د امت د فکر بارک یو ویستعیذو بالله من عذاب القبر پناهی غواړی د الله په نوم د عذاب د قبر نه مرته نه او ثلاثن اعوذ بالله من عذاب القبر دې سره دا سویل پکار وی حکم راغې د پیغمبر علیه السلام پناهی غواړو د الله په ذات عالیا ادای پر رحم او کرم د عذاب د قبر نه ثم قال بيو فرمائل ان العبد المؤمن بيشک یو بند مؤمن اذا كان في انقطاع من الدنيا کل وی پکټ کې دوکې د دنیا نا بس د دنیا اخره سل گئی دي و اقبال من الاخره او د اخرت تم توجه کی دن کې نه نزل الیه ملائکۃ من السما نراشد ته ملائک د اسمان نا ملائک ته رحمت راشي بيد الوجوه سپینو مخونو عالمی بيد الوجوه کان وجوه هم الشمس تبویگنی لا مخونه دنور پشان پڑکی ما هم کفن من اکفان الجنة ادئی سرهو کفن وید کفنونو د جنتنا وحنوت من حنوت الجنة حنوت مرکب خوشبوئی تاویا او خوشبوئی دو خوشبوئیو دو جنتنا حتی یجری سو من هم الدل بسور کینی دی مڑی تنیز دی سمرا چی دو نظر لگی سمیجیو ملک الموت علیہ السلام بیاور تراشی ملک الموت علیہ السلام حتی یجری سو اندر آسی د د د سر سر کینی دا سی پارام د دی مرکیدون کی د سر سر کینی فیقولو دا ملک الموت ورتوی ایتوها النفس الطیبہ اے پاک روحا اخرجی لا مغفرت من اللہ ورضوان روز بخن دا اللہ تا ورزاون گیتا ستا مخې لګورې د بخنه او د رضاونګې نه بل شي نشتا دا یو لوی بشارت ده په دفد عذاب باندې قال فتخرج روزی تسیل کما تسیل القطره من السقا روزی لکوب چې پاسانه روزی د مشکنا اپ مسند کې من فیس سقا دخلی د مشکنا یعنی ډیر پاسانی سر روح روزی اے ظاہرن کتال سمر پا پریشانو تکلیفنو کی خکاری خو یو زما استاد استر کو پریشانی دا یو دا اللہ سر معامل دا فیاخذو هانو راوائلی ملک الموت فیدا خذها کلیچ راوائلی لم یدعوها فی یدی نی پریجی دانور ملائک ده پلاس کی طور فتعین اندستر کی درف امرا حتی یا خضوائی تی والی فیجلوها فی ذالک الکفن نوی گرزئی پدغ کفن کی وفی ذالک الحنوت او پدغ خوشمیئی کی ویخرج من آکاتی بی نفحت مسکن او روزی ددنا دیر خوشبوی دارد بوی دمشکونا وجدت على وجه الارض يادي مندلي شي په مخدز مکا داسې خوشبوې تروزی قال فيسادون بها برخيج فلا يمرون يعني بها نتيږي دې په دې سره په عالم ملائم من الملائکه په وړل دې ملائکه الا قالوا مگر ملائکه ما هذه الروح الطيب سوک دې دا پاک روح فيقولون فلان ابن فلان باحسن اسمائه فخيستو نمونو آغا كانت يسمونها بها في الدنيا چه دیب الدنیا کی دغا نمونا کی خل شریعت مطابق حتى ينتهو بآئل السماع الدنیا اسمان د دنیا تے ور ارسی فيستفتحون لودد پار طلب دو کلاوی دو کی فيفتح لهم نو دروازه ورته کولاو شي فیشیو من کل سماء مقربوها ورسره شي د سرا دا د تشیع نه د خروج ته وي او زید د سرا د هر عدد د اسمان هر اسمان نه هغه مقرب د دغه اسمان التي اغا اسمان پوری تلی ها چی دی تنیج دیوی ادا یو عزت تے دا هر اسمان مقرب ملائک دے سرس دی لکه دنیا کې بادشاہ راضی ادا نور واړو واړ افسران دا غ سردار ذلی او تحصیل سکیږي تر صحدا پوری مرګرتیا کوي حتا تر دی پوری انتها به ال سماء السابعه چو انتها او شید د اسمان د اومتا فیقول الله عز وجل الله عز وجل یكتب کتاب عبدی فین لین اولی کای اما اولی کئی اغا عمل نام دا بند زما پا علین کی او علین دفتر دا مومنانو دے دا مقربینو دفتر دے او دا یوزے دے پا ام اسمان کی وَيْدَ ذِلْتَ وَأَعِيدُوهُ إِلَى الْأَرْضِ او دې واپس کئ زما کتاب فإني منها خلقتهم بشک د چیم ما دې زما کینه نه پیدا کړی او فيها اعيدهم پدې کې به واپس کوم ومنا اخرجهم دین بیرو باسم تارتن اخرى فزل بل قال فتعاد روحه في جسده را واپس کلی شی روح د د د د پدې جسد کې دا ګورغه حدیث دی چې عادت روح دی جسد ته بیا کیږي کنه کیږي دا ګور صحیح حدیث ته لکه رسو بتا سو سندی کلام واره ادی کی کچا اخوا دی خوا کړي او روایت کی کلام کړي نو علامہ حافظ ابن قیم رحمه الله په کتاب الروح او نورو کتابونو کې دا خبره تفصیلا رد کړي دا پوښې په خبره باندې واپس کړي شي اغه روح د په دې بدن کې ارسو د حدیث په تخریج کې وګورئ فیاتیه ملکانی نراشی دل قبر کی او دو ملائک اسو کوئی جدا عد روح دی ٹھوڑ بدن لکی ایک بازی لکی گی علماء لکی دی که نقل صحیح نیشتا بس کو سچی شریعت ویلی یرا وی فیعاد روح ہوئی فی جسدی ہی فتعاد روحه في جسدي اوس دا جدا دی بازی لکی گټول لکی ها نو دا مناته کاغه خبر دی بازی ها او منګ کویله ورځې دی وای دا شان روانو ګټو پنه وال ها فیقولان له ندا ملائک دی میت تا دی قبر کی وئی مر ربک رب دی سوگ دی فیقول ربی اللہ دل اللہ توفیق ور کی دی وئی رب می اللہ دی فیقولان لہو دا دوار ملائک ور تا وئی و فرمائی ما دینو کا دین دیسو فیقولو دینی الاسلام و دین میں اسلام فیقولان انو ما در رجل اللذی بوعیس فیکم سد دا سڑے حاغ چی تاسو کرالی گلے شویو او دی کی اشارہ آغا حاضر فی الزہن تدا اسوک چی وی چیر دا اللہ دا حبیب آغا جسد یا حقیقی جسد مبارکا او بدن مبارک یا مثالی په قبر کې حاضر ول شي نو په دې باره کې صحیح حدیث او ضعیف نه راغله. دا د قبورینو یو دلیل لدی په لګورای بعضی قبر پرس وای چې پیغمبر په هر ځای کې حاضر دی او موجود دی. دلیل څه دی؟ وای ګوره په یو وخت زرګونه لکونه خلق په دنیا کې مړکیږي او هر قبر کې پیغمبر علیه السلام حاضر او شما تقول فی حق هذا الرجل الذي بيصفيكم نو حاضر ناظر تنور سره وي. دا سر کې دلیل دی نظمګ اهل حقم کله دا وای په دې څه دلیل نشته. ادا مسلې د غډېر وضاحت سره ذکر کړی شي او حدیث مولانا سرفرازان صفدر صاحب رحمت الله علیه دا کتاب د تبرید النواظر فی الحاضر والناظر نو دې فرمای فیقول هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و یاد الله رسول فیقول عن له وما علمك وما علمك او سر علم ستا تا تاغه پر رسالت اد کم زینت ته پوښوي فیقول دا مرد ورته په خبر کې وی قرات کتاب الله فامنت به وصدقت ما دا اللہ کتاب لستے و ایمان میں پیروڑے و تصدیق میں کڑے و نگوڑا دا کتاب اللہ لستل پا دی ایمان و تصدیق دمر الویشے دے اللہ دے دے درو وارو توفیق راکی دا لستو دی ایمان و تصدیق فیونا دی منادن آوازو کی آواز کا ان کے دا اسمان نا ان قد صدق عبدی وی زما بندر اشتیاوی فافرشو من الجنه دلد جنت یو بستر او غړوي قبر کې ولا غړول شي او واچوال بیسو من الجنه او د جنت جامې ورته واچوي وفته له بابا للجنه او د جنت ته دروازه کولا او کوي قال الله حبيب فرمای فیاتیه راضی دتا مر روحها و طیبها داغی دا هوانا و داغی دا خوشبیعینا فیفسه له فی قبری مد بسوری او کلاوال راوستیشی دل پا دی قبر دد کی سمرش دد نظر لگی قال ویاتیه رجل راشی ورتی او سر حسن الوجی خیست مخیوی حسن الثياب خيست جاميوي او طيب الري خيست بوي فيقول ورتو يبشر بالذي يسرك زير واخلا فاغا چتا خوشالي هذا يومك الذي كنت توعد تاستا غرز د چتا سرواد بكي ديشوا فيقول اميت ورتو من انت تسو كيف وجهك الوجه استاد مخ مخنه صبر خيست حسن او جمال لي. او سمر کمال یجیئو بالخیر دا خزان سر خیر را ولی فیقولون ورتوی انا عملو کسوالح زستاغ نیک ملیب دینا بیو خیست شکل جوڑ شی قبر لبراشی فیقولو دیچه غنیمتونو او دی جنت خوشحالو لگوری وی ربی اکیم السا ایز ما رب قیامت قائم کی ربی اکیم السا اے زما رب قیامت قائم کی اتار جیل اہلی چیز واپس لار شمخ پل احل و مالتا اے دا احل نمراد اغحور العین دی او خادمان دی او دا مال ند جنت بنگلی او باغون دی اباد پا کدام ویلی احل نمراد دا غخفلوان دی دا مومنانو ناب باز علماء لیکلی دې طلب د ژوندیوالی کوي چې نورم نیک عملو کی او نورم د الله لپاره کې مال لګي ځکه ته هو ارث پسترګو قتل کړه چې د نیک عمل او د مال لګولو سور سور لوی اجر دی. او دا علماء لیکلي دی واپسی غواړي اهل تا چې خبر ولور کی چې تاسو خو جاړی او خفای او زه خو بس منځلې مقصود لور سه د متا سمره پسې را روانې خفکی گئی با خفخ ولی چې سړې د غم د زینت د لوی غم زې لاړ شي اجې کله غمونه ختم شول نو بیا پس خفقان او جړا دا نو دا دغه مؤمن حال ذکر کړي الله دې موږ او تاسو په خپل رحم او کرم په دغه خلکو کې وګرځي نو حدیث هم خوږ دی استاد او ټیم هم برابر دی او مشوره هم د ځینې له خاصه راځي نه دا قابل سره وځي چل کې کنه وی وایو دې بشر نه ود ته په عمر ورو قال او د الله حبيب وي و ان العبد الكافر بند كافر بند كافر چې کله د مرګ و خراشي اذا كان كل شيء في انقطاع من الدنيا فانتهاء وكټ کېدو کې د دنیا نو اقبال من الاخره او د اخرت متوجي کېدل وی نظر الیه من السماء ملائکۃ را کوزی شید ته د اسمان د طرف نه ملائک شود لجو او تور تور مخونه ما هم المسوح او ایسرا ٹھاٹ وی زیګه کپڑا وی پیجلی سونه مینو مدل بسور نوکینی دتا سمرچ دد نظر لگی او یاراشی ملک الموت حتا یجری سیند راسی ایسر سرورت کینی فَيَقُولُ مَلَكُ الْمَوْتِ وَرْتَوَيْ أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْخَبِيثَةُ اي گنده روحا اخرجي الى سخط الى سخط من الله روزا غصي تا واسار د غضب ته د الله د طرفنا قال فتفرق في جسده اي دې په دې بدن کې دا سي خورور شي ادراوتو اراده دی عذاب علیم تکل غاڑنی ویشی فینتزیوها نرائی کاغی کما ینزع السفود من السوف لکا چراخ کیشی آغتود سیخ من السوف المبلول پوړای لوند کړي شوی کی اله ک شیخ دې په تنور کې توت کو خپلوندو مالو شو کې راکاږي او سخ سخ کوي راغي سره زې پځه مالو شون خلی فیاخذها نراوالی فاذا اخذها کل چې ملک الموت راوالی لم يدعوها في يده طرفه عين ني پريزي داغ لاسو کې دسترګي درپ مرا حتى يجلوها في تلك المسوح فدغ زيغا ټاټ کې وګرځي ويخرج منه كان تنريح جيفتن اروزي د نادر صاحب بوې د مرداري وجدت على وجه الارض جی هغه مندلی شیوی په مقدس مکافه صدون بها بر اوخیږي فلای مرون بها علامه من الملائکه ننتی ری دے دا په اوټولی د ملائکون الا قالو مگر ایوای ما هذا الروح الخبيث سددا روح گندا فیقولون ایوای فلان ابن فلان فلانه د فلانی جوه باقبح اسماءه التي پناکار نمون هغه کان یو یسمى بها او چی غیبانی بنوم کی خودشو پا دنیا کی حتی انتہا بی آئیل سمای دنیا او رسولشی اسمان د دنیا تا فیستفتی ہو لہو نطلب دکلاو آلیو کی دل فلا یفتح لہو ندروازہ ورت کلاو نکڑیشی سم قرآ او بیالستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم لا تفتح لہم ابواب السمای کولاو بن کړی شي د روحونو د پار دروازې د اسمان ولا يدخلون الجنه او دای په جنت تور دنشي حتا یلی جل جمل فی سم الخیات تر دې چې وردنشي او خپسوم دستنه کې فیقول الله عز وجل الله عز وجل فرمای الہ العالمین فرمائی اکتبو کتابہو فی سجین اولی کئی عمل نامد پسی جین کی پزمکا سفلا لاندی کی لاندی نیزمکا کی ددا عمل نامولی کئی فتتره روحه ترهن رو غرزول شی روح ده پا غرزول سر سم قراو بیولستو ومن یشرک بالله چاچ شرک کد اللہ سر فکانما خر من السما تبوی دی رو غرزی دو داسمان نفتختو فهتویرو نور زری زری کدل رمارغانو وی تختولو او تهوی به الریحو یاو غرزول دل رسیلی و هوا فی مکان سحیق پیاو زه لری کی دا بادینا دیو جن چا چی شرکو کو نو زان داس تبا کو چې دین پس بیا صورت نشتا امارغان مزری زری کو شیاطینو تختونو فتعاد روحه فی جسدی واپس کړي شي روح د په دې بدن کې ویاتی هی ملکان او راشي ورته او دو ملائک فیجلسانی کې نه دی فیقولان له او دا دوان ملائک ورته وای مر ربک رب دې سوګ دې فیقول ها ها لا دری وېدا یو کلمه ده چې حیران او پریشان په جواب کې وایي ها ها لادری حیران پتراتن لګي فیقولان له ما دینک دین لسد فیقول ها لادری فیقولان له ما هذا الرجل الذي بعث فيكم سددا سړی هغه چې را لګل شي او په تاسو کې فیقول ها لادری فَيُنَادِي مُنَادٍ مِنَ السَّمَاوَاتِ كَيَوَاس كَوْنِ آسْمَانَ أَن كَذَبَ دَرُوغِ وَي فَافْرِشُوا مِنَ النَّارِ دُور بِسْتَرَ وَرْتَو غَوَي وَافْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ أَوْ دُور دَرْوَازَ وَرْتَ كُلَاو كَيْفَ يَأْتِي مِنْ حَرِّهَا وَسَمُومِهَا رَازِ دَتَا دِيدْ گَرْمَيْنَا أَوْ دِيدْ سَخْتِ گَرْمِ هَوَانَا ادا حدیث دلیل په عذاب د قبر باندې او را تنکړي شي په د باندې خبر خبر پر را تنکړي شي مجهول سی غدا د تزیق نه ويدویقو علیه را تنکړي شي په د باندې قبر د هتا تختلف فی ازلاو په یو بل کې ورنه نوځي پخته یې ده ویاتی رجل قبیح الوهج راشد ته اوسړه او ناکار بدمخی وی او قبیح الثياب داغ جامیم سوی قبیح الثياب جامیم بدوی او منتن الريح بو ناکار ويقول ابشر بالذي يسوق زیر واخل پاغس چې تا خفکای هذا يومك الذي كنت توعد دا ستا غرض د چې تا سره وعده وکې دې شو ويقول دې وي منن ته تسوکي فوجه کل وجه يجيء بشر مخصدا مخد دا خدان سره شر راړي ويقول انا عملك الخبيث زستا غنا کار عملم ويقول دې وي رب لا اي زما رب لا تقيم الساعه قیامت مخایمه وفي روايه انه هو او په یو روایت کې دی غونتی دی وزاد فيه اپا دی کدا الفاظم سیوا کری دی کدا خرج روحو چه کلد دروح روزی صلى عليه كل ملك بين السماء والارض دعا غواړي د تهر یو ملک چې غل اسمان او د زمکه په منس کې وي او هر ملک چې په اسمان کې وو فتحت له ابواب السما را کولاو کړی شي د دروازې د اسمان ليس من اهل باب نوی او دروازې والا الا وهم يدعون الله مگر د الله نه دعا غواړي ایا ایو عرج بی روحیهی من قبلیم چه روخی جولشی روح ده دی مومن ده دی ده دی دروازه ده طرفنا و تنزو نفسو یعنی الكافر رویستشی روح ده کافر مع العروق سرد رگنو نیروشو کئی فیلعنوهو اولانت پیوی هر یو ملک بین السماع والرد و کل ملکن فی السماع او هر یو ملک پاسمان کی اجی اسمان توخی جولشی و تغلقو ابواب السما او دا اسمان دروازی بندی کریشی لیس من اهل بابن دیو دروازی والا مگر ای دعا غواڑی دا اللہ نا اللہ یعرج روحو من قبلهم چرو نشیخی جول روح دد د جانب ددوینا رواه احمد رحمه الله وردی حدیث کې نس ته چې روح میت ته په قبر کې وخت سوال واپس کول شي او دا مذهب د ټولو اهل سنت دی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وی الاحادیث الصحیحۃ المتواترۃ تدل علی عود الروح الی البدن وقت السوال دا جمهور قول لے وسوال البدن بلا روح قول قائله طائفا وانکره الجمهور په خبر اور شي دی اې د سوال د بدن بلا روح دا یو قول دی او ویل دی او طائفي خو جمهور ته انکار کوي یو ډله دا وایي سوال تش د روح نه دی بلا بدن ابیا وی وکیلهما غلط دواړه قولونه سړي علامہ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې د مسلې تفصیل ذکر کړي اور دې کې دوه روایت شول و فی روایت النحو هو زاد فيه پوه شوې د روایت په بدلی دو باندې ندی کې روایت اولام شو ثانیم شو وردا دواړه روایتونه دي د منحال ابن عمر عن زازان عن البراء ابن عازب امام ابو داود په دې طریقه ذکر کړي او سکوت یې کړي امام حاکم ذکر کړي وصححه ووافقه الذهبي ابو عوانه ذکر کړي وای صحیح دي امام بهقي وای حدیث صحیح الاسناد او دا من حال ابن عمر زن عزازان دا من حال راوی شهید امام بخاری دنه یو حدیث ذکر کړي نو دا حدیث صحیح الاسناد ده امام داری قطنی وی د دې حدیث طرق پیوزان لعلاہدہ رسالہ کی راج مکڑی او دازازان د سیقاتو نلے امام مسلم د روایات پا خپل صحیح کی ذکر کری دی نو روایت گورا بالکل درست دے اللہ مالبانیم وی ویسناد الروایت الولا صحیح ہن او دی دویم کتا سو سندو کا تو کنا چې سند بدل شو پدې دویم کې یونس بن خباب دی غزوه عیف دی نو دا روایت دی عادی د روح بدن ته دا روایت صحیح دی او د دې فن علماء کرامو چې کوم د دې ماهرین دی ویلي چې حدیث سره او علامه حافظ ابن قیم رحم الله کتاب الروح کې چې کوم علماء اوس اشکالات په دې حدیث ذکر کړی دا ټولوي خشافی جوابونه کړی نو د سوال جواب په وخت کې د دې صحیح حدیث مطابق اعاده د روح کیږي وان عبدالرحمن اوس بلا فصلم ختم کنوا دا عبدالرحمن ابن کعب نبیهی نا روایت دے داگ دا کبار تابعینو نا دے او دے دا خپل والد کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نا نقل کئی اغیو پا غدریو کسانو کیو چی غزوی تبوک نا پاتیو قال لما دے فرمائی وی کلچ حاضر شو کعب رضی اللہ عنہ توفات کعب ابن مالک مشهور صحابی وفات کیگی قال دا بچے ویتتہو راغل و کعب رضی اللہ عنہ تا ام بشر ادی تا ام مبشرم وی دا والد و دا بشر ابن برا ابن معرور راغلی ومی بشر بنت البراء ابن معرور فقالت ندی ویلو یا باب در رحمان ویت خوفات کی گی حال دی نازک دی فق ان لقیت فلانن کفلانی سرم لاوشوی نفقر علیه منی السلام ما طرف نولوی السلام کوا دا ګور ډېر لوی جلیل القدر صحابیه دا نو د دې دا بچی لوی سړیو برای ابن معرور او داسی نور د دې وای کته ملاو شو دا غ سره د مرگ نفس یعنی روح سره دا خپل پلار یادای برای ابن معرور رضی الله عنه لکه تبرانی شریف کې دا شراغلی الا قیت ابي فقرا مني السلام ما پلار سره ک ملاو شو سلام ولک وا اولا به سمی په مجمع الزوائد کې وای وې مراد د دې ولد ده کعب ابن مالک رضی الله عنه ته وای او هغه بیمار وې زما غزوی ته بیا سلام وایا فقال غورته فرمایل غفر الله لك يا ام بشر بخنه دیو کی الله تا ته د بشر مورې نحنو اشغلو من ذالک مونگ با دیر مشغولیو پا خپلو عمالو داغی پا جزا ده دینا چیزر یل تا مڑی پیجنم استا سلامون از جواندو دی ورطا رسوم فقالت دی ورطاو یا عبد الرحمن او صحابیه وکنا اما سمیعتا آیاتا ندی وریدنی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقولو چی فرمائی لی ان ارواح المومنین ویروحون د مومنانو فی تویرن خضرن دی پا ججورو دا مارغانو شنو کی اے ارواح دا مومنانو وی که شہید دے او که غیر شہید دے او دی طرف تا ابن قیم ابن کثیر رحمه اللہ زہاب کرے دیو ارواح دا مومنانو ٹھول پا جنت کی دی که شہدہ دی او که غیر شہدہ دی چه کل ده جنت نه یو گناه کبیری او قرض نی سکڑی بنکڑی نی وی فی تویرن خزرن ایدا دنکیگی پاغا ججورو خیٹو د مارغانو شنو کی عدلتا علماء لیکنی و ایدا گوره دا روحونو دا پاره و حبس و جیل لره داوی ور تا مراکب دی لکه پس سور شه و گرزه ادی بارا کی صحیح روایات راغلی د مسلم شریف بعد اکر اغلی فی حواسی لی تویرین خزرین داوی پائی کے تعلقو بے شجر الجنہ تعلقو اے تعکلو و ترعا خوراک کئی او سری پا ونو دا جنت کی قال بلا صحابیو لنا قالت فهو ذاکا وی دغدی چی مادر لووی کنی جمع سلام برسے رواه ابن ماجا والبحکیو فی کتاب البعث والنشور امام ابن ماجا دا حدیث ذکر کرے دی ابن ماجا سند وی ضعیف دے قپنور خبر سرا دا روایت سند سہی دے علامہ حیثمی وی پدی کی محمد ابن اسحاق دے وغا مدلس دے او باقی رجال دا سہی دی وعنه ددغ عبد الرحمن نبیه کعب ابن مالک رضی اللہ عنہ نا روایت تینو کانو یحدیث دیو چه حدیث بے بیانولو چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائی لی انما نسمت المومن بیشک روح د مومن بیشک روح د مومن چه ددد بدنک نوزی طير تعلق في شجر الجنة دا طير جمد طائر وا ایوی دا روح متشکل کی اپا مختلف و اشکال و سرگنی دا احتمالم دے چوردن کی پا بدن دا مارغ کی او تعلق خوراک کئی سری پاونو د جنت کې حرتا یرجعه الله فی جسدی یوم یبعثو چرا واپس بکیدل الله په دې بدن د کې پکمر چرا پورته کوي وی رواه مالک والنسائی والبیهقی فی کتاب البعث والنشور د محمد ابن المنقدر رحمه الله ن روایت مشهور تابعی ده او اله موضوع د عبادت را جمع کړي وی وردن نشم پا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہو یموتو اغا پسیاق دم مرک کیو فقلتم آوے قرآلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید اللہ حبیب لمی سلام وایا رواہ ابن ماجہ پا جنائزو کی دا حدیث ذکر کرے او سند دی حدیث سید رجال ثقه دی او موقوف دی ګوره په حدیث د محمد ابن المنقدر او په حدیث د عبدالرحمن ابن کعب کی دلیل له په جواز د لګلو د سلام مړوتا خدا روایت ټول موقوف دی او حدیث مرفوع صریحی پدی کې نه دراغله اده صحابه او تابعین د اقوال ورته د جابر رضی الله عنه د دې قول نه انکار نه وکړي دي ته وای ارسال السلام ال الاموات لکه دا یو مساله ده موږ ټول فقها او ذکر کړي څوک حج عمره لږی وي زما په پیغمبر علی سلام سلام وای دا شیب د سلفونا منقول له نو دي کی سختی مختی نه ده پکار اگر چې روایت مرفوع دا وای چې بده دې کې ما درود او سلام وای نو ملائک ګرځي او پاغسات د الله په قدرت رسي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا پاغه سات سکه سلام رسای وګدا چې چاوی د دې کتابونو ذکر کړي سختی مختی په اړه خبره کې نه پکار لکه علامه ابن حمام او د نورو کتابونو د عمر ابن عبد العزيز رحم الله واقعا ذکر کړي چې د بخاص کسان لېګل جلاړ شي ازمال ته په قبر مبارک سلام وایي وفاء الوفا کی د دې خبرو تفصیل له دې خبرو کې د عرب علما سندي کلام کوي هي د دې قائل نه ویجا سوک سلام وړي ځکه خو یل تداسي چې دا موقوف او مرفوع روایت نه علاوه په بل څه سندي او دې خبرې سند کتاب ور ارسال السلام ال الاموات د دې خبرې سره اگر چې سلام رسی او دا حدیث مرفوع مضبوطه خبردار چې څه دی سلام رسی دغه په خبره باندې والله سبحان الله رحمت الله علیه نبی اوری دریو وایز چې جامع اتلم کار به نه کېدو دا کار لګرانی دا الله پر رحم کرم کی وایز کله به کار سمې خورو ما نبی رسول سلام خوف کې وکاتو او په سر مبارک می خکل کو اما ورته چې والد سه میم سلام کول وی راوی دا سلام را رسیدلې او درې دل اوس پوجې په خبره باندې حدیثو کې وای رسیدلې خو په د حدیث سره موافق شو نو سلام او درود له استاد خلې نه وته نه چی سره چې ته د لوی دلته دې سلام می وایا دې په او چته زی او جذ په کله رسی اپ یو ان فان کې سره هغه سلام ورسی وصلى الله تعالى على خير محمد عليه وسلم گران محترم اوردونکو تاسو د شیخ القران سید امیر حسین بچا صاحب درس حدیث مشکات شریف اوریدا دا تاسو په کراچی کې د وحید ګل اسلامي ډیټا سنټر وسان چوک کې مړی کې د وحید ګل سره او په خیبر پختونخوا کې په جانګيري کې د مدینه مجلس سره په خوا کې د اسامه سره ملایوي کې ریکارډینګ سره د رادیو تر فروش 0313 50 86 087